հայուհու կերպարի հետ ինչն եք անհամատեղելի համարում, կան բնավորության գծեր, որոնք չեք ընդունում, կամ նաև մասնագիտություններ, որտեղ դուք կնոջը չեք տեսնում? Բնավորության գծերից իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք, որ կանայք եւս համբերատար լինեն, որ այդ տղամարդիկ մի քիչ ավելի թուլություններ ունեն, իհարկե թուլությունը ես չեմ համարում վատ կողմ այն առումը, որովհետև վատը, վատ նշանակում է, ես հասկանում եմ դավաճանություն, մարդկանց վնասելը, մարդը կարող է իրեն վնասել, ոչ մեկին չվնասել, այսինքն մարդկային թուլություններ կա, դա նորմալ եմ համարում, բայց ուրիշին երբեք չվնասել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ասենք, համբերատար լինելուն, եթե պահեր կան իհարկե դժվարություններ, որ կարողանան իհարկե համբերատար սպասել, կարող է կյանքը բարելավել, բաներ կան, որ պետք է պահպանել, այսինքն համբերատար, այսինքն լսով եւ այլն։ Նայում ես կինոներում ֆրանսու, գերմանու աչքերին, այդ հայացքում միայն կյանքի վայելքներն ես ասես տեսնում, բայց հայ կնոջ հայացքում տեսնում ես նաեւ հոգսը, ճաշը պատրաստելու հոգսը, այդ արթուկի հոգսն ես տեսնում։ Երևի են կայքի նվիրվածության առումով հայուհի եզակի։ Դրա եզակի է, եզակի։ Ես որպես տղամարդ այդպես եմ տեսնում, այսինքն եւ տեսնում եմ, որ այդ կանացիությունը եւ հոգսը հայացքի իրար շաղախված են, եւ այստեղ կարևորը, որ կանացիությունը, նրբությունը, գեղեցկությունը տեսնում ես այդ հայկը, հայ կնոջ կերպարում այդ ամենը երևում է, եւ դրանով ինքը ինքնատիպ է, առանձնահատուկ է այն։ Հայ կնոջ կերպարում գենետիկորեն ես կարևորում եմ, համար առաջինը գենեզիստն է, գենետիկան լուրջ գիտություն է։ Հայ կնոջ մեջ ինչ որ եկել է պատմականորեն, ինչ որ ներարկվել է, երբ հայը ձևավորվեց, այդ ամենը պահպանել է, հենց դա եմ ուզում, ուրիշ բաներ չեմ ուզում, իրոք այդքանը, որ կարողանամ պահպանել, եւ եթե օտար աղբյուրների, օտար երկրների ինչ որ կանանց վերաբերմունք, նրանց բնավորության գծերի չեմ ուզում, ինչպիսին որ կան, թող եւ ինչպիսի գեներ ժառանգել են, թող այդպիսին էլ մնան, եւ կանացի, եւ նաեւ հոգսաշատ, որովհետեւ ի վերջո այդ հոգսը ծառայում է ազգին, այդ հոգսը ծառայում է ընտանիքին, թող այդպիսին լինեն։ Սիրո ու խանդի միջև հավասարության նշան դնում եք։ Ես մի քիչ խանդոտ եմ, եթե կարելի է մի քիչ ասեմ։ Ես բոլորը այդ տղամարդը։ Հա, բոլորը։ Իհարկե, ես ասում եմ, որ կույր խանդ չիմ խանդը, բայց երբեմն նույնիսկ ես եմ հասկանում, որ հասնում է կույր խանդի, բայց չեմ կարող դրանից ձերբազատվել, էլի չի ստացվում։ Դա սիրո արտահայտությունը, թե սեփականատիրության։ Սիրո։ Սեփականատիրության չէ, սիրո արտահայտություն։ Այսինքն գիտեք ինչ, եթե մեկին անմնացորդ նվիրված ես ու սիրում ես, եւ ուզում ես նաեւ նրա կենսակերպն ամբից, ամբասիր, այսինքն ոչ մի կասկածի տեղիք չլինի, անսահման նվիրվածություն եւ պատասխան անսահման նվիրվածություն, բայց ոչ սեփականատիրական նկարտումներով, չէ, որ իմնես ուրեմն այսպեսին չէ, իհարկե չէ, սիրո։ Կին տղամարդ հարաբերություններում հավասարության նշան դնում եք։ Դնում եմ, իհարկե, հավասարությանը, բոլոր առումներով, թեկուզ կանայք գուցե կմտածեն, որ կա տարբերություն տղամարդը, ի վերջո այն տղամարդիկ են տարբերություն դնում, ովքեր ինչ-որ առումով շատ քմհաճ են, եւ ովքեր սեփականատիրական այդ ձգտումներով են մոտենում, մտածում են, որ դու գիտես ինչքան այսպես պետք է լինի, այսպես, եթե ես ինքս ասում եմ կնոջ հոգսը, եւ հասարակական եւ ընտանեկան հոգս այդ բերը շատ ցանր է, եւ եթե այս բանը ուզում եմ անել, նրա բերը թեթեվացնելու համար, նրա հոգսը թեթեվացնելու համար, նշանակում ես արդեն հավասարության նշան դնում, դեռ մի բան ասում եմ, ո՞նց անեմ, որ ավելի շատ բերին վրա վերցնեմ, չնայած էլի չենք կարող ցանկացած հարթության վրա, ասենք հայ կնոջ բերը, նրա ուսերի նկած բերը շատ մեծ է, ընտանիքի հասարակական բերը, բայց փորձում եմ հնարավորինս այդ բերան մի մասը վերցնել իմ վրա։ Իսկ ինչ չեք ների կնոջը։ Դավաճանություն։ Միայն եմ։ Իսկ ինքներդ ինչպես եք նայում, երբ տղամարդն է դավաճանում կնոջը։ Թեթև չեմ նայում իհարկե, բայց միանշանակել չեմ կարող ասել, տղամարդը վերջում չի կարող հայացքը փախցնել հաճախ գեղեցիկ կնոջից, նայում, եթե չասեմ իհարկե վավաշոտ հայացքի մասին, համենայն դեպս տեսնում ես համայված գեղեցկությամբ, գիտեք ինչ կասենք, սիրելու ցանկությունը, խոստովանում եմ, իհարկե կա այդ ցանկությունը, եւ համարում եմ, որ տղամարդու դավաճանությունը մի քիչ այլ է, կնոջ դավաճանեցին այլ է, չեմ կարող այլ բան ասել։ Այսինքն մտածում ես, դու կարող ես գեղեցիկ կնոջ սիրել, բայց կինը հանկարծ գեղեցիկ տղամարդու, ոչ մի հայացք, հակասություն կար իմ խոսքի մեջ, չէ, պարզապես մեր գենետիկական առանձնահատկությունն է այդպիսին։ Ինչն է գեղեցկացնում կնոջը։ Ես օրինակ առաջինը համարում եմ գեղեցիկ խոսքը, գուցե ձեզ թվա, թե լավ ինչու խոսքը, ես իմ ապագա կնոջը որ հանդիպեցի, ես տեսա, որ նա բացի այն ներդաշնակությունը, խոսքի կուլտուրան և ասենք իր ֆիզիկական հատկանիշները, մարդաբանական հատկանիշները, առաջին հերթին ինձ գրավեց գեղեցիկ հայեցի խոսքը, նախ հայերեն, հետո նոր աշխարհագրություն, այսինքն այդ խոսքը անցավ իմ սրտի միջով, ասում են տղամարդու սիրտը տանող ճանապարհը, երբեմն ասում են ստամոքսով, բայց չէ, դա եղավ իմ սիրտը տանող ճանապարհը, այդ գեղեցիկ քնքուշ խոսքը և գրագետ խոսքը, որտեղ մտածում ես, քո կողակից այդպիսին լինի։ Ի վերջո գիտեք ինչ կա, թող վատ չհնչի, վերջո գրագիտության պակասը կնոջը երբեք չի զարդարում։ Ի վերջո ոչ գրագետ կինը նաև կարող է հլու, հնազանդ, ինչ-որ կեր, ես այդպիսի չեմ ուզում, բայց գրագիտությունը ինձ համար կենսապահանջը և միաժամանակ վաղը մյուսօրը իմ երեխաների դասերակության համար, ազգի դասերակության համար, այսինքն մտածում այդպիսի մարդիկ են պետք, ես օրինակ ներդաշնակության մեջ եմ տեսնում այդ գեղեցկությունը, եթե վերցնում եմ միայն ֆիզիկական գեղեցկության, բանական գեղեցիկ, բայց երբ խոսում են, դու պարզապես տհաճություն և ասում ես, հրեշտակ է, հերի երև ջրահարցի նման, բայց չի գրավում ոչ ներդաշնակությունը և իրոք… Ասենք կնոջ մեջ միջուկը, ներքինը… Այդ ներքին հմայքը, գրավչությունը, այո, ես շատ տղամարդիկ կարող են ասել, չէ, դրա մեջ ինչ կա, ոչ, ինձ համար դա երևի գերակա հենց կարևոր ուղղություն եղել է հենց այդ գրավչությունը։ Ինչ է կարծում, կնոջ այդ ներքին հարստությունը, այդ լույսը երևում է արտաքինին, ասենք դեմքին, կարելի է կարդալ դա։ Ես օրինակ չեմ ասում, որ ունեմ այդ հերազգացողության նման մի պահ, որ այ տելեպատ եմ, որ կարող եմ անմիջապես գալ ինչ իրադարձությունները, բայց մեծ մասամբ աչքերի արտահայտության մարդաբանական գծերով, տեսեք, օրինակ մարդում, չգիտեմ, ինձ համար չափման գործիք ասեք, խոսում է մարդը քեզ հետ, այսինքն հավատում ես նրա խոսքին, նրա աչքերի արտահայտության ինչպիսին է, այսինքն վստահությունը, բարությունը, դիմագծելը մարդաբանությունը, օրինակ հատուկ չեմ ասի իհարկե ինչպիսին, շրթունքների, քթի ձևով և աչքերի ձևով, այդ կոպերի կտրվածքով, այդ ամեն ինչով, ես մարդում ասեն կարող եմ դատել 90%-ով եւ ճիշտ է դուրս գալիս։ Դիմագիտություն։ Այո, դիմագիտություն։ Եվ կարծում եմ այստեղ չեմ սխալվում, որովհետեւ այդ ամենը, որ վերլուծում եմ, համադրում եւ տեսնում եմ շրջապատում, հենց իմ ինչպիսի կարծիք որ ունեմ, պարտադիր չէ արտահայտեմ նրանց մասին, ունեմ այդ կարծիքը հաստատվում է։ Ես այսպիսի մի արտահայտություն եմ անում, տարածքը Երևան որպես բնապատմական, մի ներդաշնակ գեղեցկություն միահյուսում, այսինքն սա է իմ հայրենիքը, ես եմ այստեղ ապրել, իմ պապերն են ապրել, այսինքն մենք մի ներդաշնակ գեղեցիկ միահյուսում ենք, իմ Հայաստանով, իմ հող ու ջրով, ցավոք իհարկե, ինչպես ասում են, իմ հայրենիքի ջուրը օծելն ու գորտերն են խմել ու շարունակում են խմել, չէ՞, լավ, այդ իմաստով է, բնապատմական մի գեղեցիկ ամբողջություն պետք է լինենք, տարածքը, և ես ուզում եմ, եթե գիտեք ինչ կա, որևէ լեռան կամ գետի մաս, անպայման մեր ավանդազրույց կլինի, լեգենդներ կլինի, իհարկե բոլորը թող իմանան, ոչ այնքան կարևորում եմ որպես աշխարհագրական միավոր, այլ նաև կարևորում եմ նրա վերաբերյալ պատմությունը, որովհետև դա մեր միջով է անցնում, այ հայկյան արյունը, որ միջով անցնում է, երում է, այդ հասկանա, որ մոտենան իրենց արմատներին, իրոք ցավոք հեռացել ենք, ոնց որ ազգի դեգրադացիան, այդ դեգրադացիան արտահայտվում է նաև ինչ որտեղ ընտանիքում է, տղամարդու մոտ է, կնոջ մոտ։ Այսօրվա հայ ընտանիքը դեգրադացիա է ապրում շատ առումներով, եւ ասենք ծնողների հանդեպ ունեցած վերաբերմունքով, որ շատերը չեն ուզում ապրել ծնողների նոր երիտասարդ ընտանիք կազմողները, չհասկանալով, որ դրանով իրենք իրենց են վնասում, որ դա ոչ թե հոգուտ իրենց, այլ վնասի իրենց։ Ես կարծում եմ նաև ահազանգի պես պիտի հնչեցնել այն, որ այսօր անգամ ընտանիքի ներսում երեխան կարող է առանձնանալ, օտարանալ, իրեն մենակը զգալուց ժամերով նստում է համակարգչի առջև, նա գերադասում է, ասենք, համակարգչով շփվել իր հասակակիցների կամ ուրիշների, ուրիշ երկրներում ապրող մարդկի, նրան ավելի են հետաքրքրում օտարները, քան իր կողքին ապրող հարազատը կամ Բաքու փողոցում իր հասակակից երեխան։ Ինչ ենք հերո գնում, երբ ասում են, երբ տանն են, երեխան է օտարանում կամ կինը մյուս-մյուսն են օտարան, այո, այդ վիրտուալ աշխարհ կոչվածը երեխային իրոք կլանում է եւ նրանք կյանքից կտրվում են։ Այդ ամենը արտահայտվում է նրան ցայացքներում։ Տեսնում ես, օրինակ, ասենք աշակերտը, որը քո աշխարհում չէ։ Երբ մենք խոսում ենք աուտիզմի մասին, եւ վերջո պատահական չէ, որ մեր ժամանակ խոսում ենք դրա մասին, չկար նման երևույթ, գրեթե կամ գուցե կար, ասենք ինքնա փո պարփակված երեխան էր, բայց եւ վերջո արդեն դա տեսակ հիվանդություն է, տեսակարար կշիռ է կազմում, եւ այդ վիրտուալ աշխարհում նրանք մոռանում են, նույնիսկ վիրտուալ աշխարհում մոր նկատմամբ ջերմությունն է պակասում, հոր նկատմամբ, այսինքն սառում են ընտանիքի անդամները իր նկատմամբ, ինչու՞։ Ձեր մաղթանքները մեր հայրենիներին, ինչպիսին կուզենայիք տեսնել նրանց, ինչ խորհուրդներ կտայիք, ինչ մաղթանքներով կդիմեիք։ Ամենակարևորը, որ իրենք երջանիկ լինեն իրենց ընտանիքում, աշխատանքով, աշխատանքը բավականություն պատճառի, եւ այդ ընտանեկան երջանկությունը թող լիարժեք լինի, լիարժեք այն առումով, որ նրանք որպես հայ մարդ ինչ ինքնապաշտպանական այդ բնազդը, որ ասում եմ, երեխան է, թոռն է, չէ՞։ Այսօր չի դեմ թեմայի առնչվում էր, ես ասում եմ, ի վերջո զավակը առաջին ինքնապաշտպանական շերտն է, պաշտպանված է արդեն զավակ ունեցողը, թորը դառնում է երկրորդ պաշտպանիչ շերտ ինքնապաշտպանական վնասդով, եւ նրանք, եթե երկու պաշտպանիչ շերտ ունի արդեն մայրը, կինը, եւ իհարկե նաեւ ամուսնով պաշտպանված, այսինքն այդ հզոր տաճարները կան բոլոր կողմերից, ինքը իրեն պաշտպանված է զգում, ինքը հարգված է զգում, երևի թե երջանկությունը արդեն բարերով չէ, որ պետք է ասել, նշանակում է ինքը իր տեղը ունի, ընտանեկան այնպիսի հարաբերություններ են ձևավորվել, դետաշնակ հարաբերություններ։ Մարդուս ամենամեծ թշնամի ժամանակն է, դուք ասացիք, եւ ես մտածեցի, որ այդ պաշտպանական այդ շերտերը նաեւ ժամանակի դեմ են, ժամանակի ավերիչ շնչից են պաշտպանում մորը, մեր կանանց, որովհետեւ նրանք շարունակվում են և զավակների, և թորների, և ծորների մեջ, և սա հենց հավերժություն է։ Սա հենց սոսկ գենետիկական շարունակություն չէ, այդքան որ ասում ենք այդ հոգու լույսը, ջերմությունը հաղորդելով, իհարկե չի կարելի շղթել գենետիկական շարունակությունը, ասեմ, այ մի թերություն ես չասացի, այսօր մեր աղջիկները, ես նկատում եմ, էլ շրջապատում այնքան շատացել են, ովքեր չեն ուզում մայրանալու այդ հմայք, այդ գեղեցկությունը վերցնել իրենց ուսերին, իսկ երեխան, այո, հոգս է նաև, երբ խոսում ենք բնական աճի մասին, նշում ենք դրան խանգարող գործոն ամուսնական բարձր տարիքը, եւ ամեն մեկս մեր շրջապատում տեսնում ենք, ու ասեմ, որ իհարկե սոցիալական վիճակը կարևոր է, բայց վճռական չէ։ Եթե մեկը մտածի, դե լավ է, տուն կունենամ, այսպեսի լավ աշխատանք կամ ստանամ, ոչ, եւ այդպես մտածողը դառնում է 30, 40, 50 եւ այդպես անհետ հեռանում այս աշխարից, առանց մի հետք թողնելու, ես դա նորմալ չեմ համարում։ Իսկ եթե դու մտնում ես այդ գեղեցիկ բերի տակ ու կարողանում ես այդ բերը գրել քովսերին, տանել մինչև վերջ, լավ ես զգում։ Իսկ օրինակ իմ շրջապատում այնքան գեղեցիկ հայուիներ կան, որ տեսեք, նրանք կարող են հրաշալի սերունդ ունենալ եւ ընդհանուր հայ ազգի մեր գենետիկական առանձնահատկությունները նաեւ փոփոխելու առումով, գուցե օրինակս վատ լինի, ասեմ, որ իհարկե վատ այն առումով, որ թուրքերը, երբ օրինակ հայուհիների, վրացուհիների, հույն չէ, գեղեցիկ կանանց, ասենք տանում էին, եւ նրանք իրենց մարդաբանական հատկանիշները փոխեցին։ Այսինքն բիշականեր վիճակում են նրանց արյան բաղադրությունը։ Այո, ասելով որ թուրքական արյունը նրանց մեջ շատ քիչ տող է։ Նրանց գենետիկան Ալթայից եկած այդ Աղկոյունու, Կարակոյունու, Օղուզ թուրքերը, նրանք լրիվ ուրիշ մարդաբանական հատկանիշներ ունեցել, այսինքն մարդաբանական հատկանիշը, որ նեղ ճակատով, տանձանման գլխով այդպիսի, բայց այսօր եվրոպական գեղեցիկ ազգերից մեկն է համարվում, այ դրա շնորհիվ։ Հիմա ինչի էի ուզում ասել, որովհետև ես ինքս ափսոսում եմ, որ այդ աղջիկները չեն ուզում ամուսնանալ, այդ բերի տակ մտնել, զավակներ ունենան, եւ իհարկե եւ իրենք էլ լավ զգան, եւ իրենք էլ լավ զգան, եւ ես էլ կողքից որպես հայմարդ մտածեմ, այո, տեսնում ես, հմայվում ես, չէ՞, ինչ գեղեցիկ երեխաներ, այ երեխաներ, խելացի, լավ, մտավորական մարդիկ։ Այո, մենք փոքր ասում ենք, փոքր ազգ, այո։ Չէ, խանգարի, այս փոքր ազգն էլ մեծանալու։